program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Krzysztof Zyblewski. Gdańska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie pijanej pediatry, która w prywatnym gabinecie przyjmowała małych pacjentów. Rosyjskie wojska potrzebują 20 dni, aby wrócić do koszar z ćwiczeń przy ukraińskiej granicy, podaje sztab generalny Rosji. Była premier aresztowana, politycy z zakazem opuszczania kraju. Za chwilę o sytuacji w Tajlandii po przejęciu przez armię władzy. Nie będzie prokuratorskiego postępowania w sprawie gdańskiej pediatry, która pod wpływem alkoholu w domowym gabinecie przyjęła rodzinę z półrocznym dzieckiem, bo nie doszło do przestępstwa narażenia na ryzyko utraty życia lub zdrowia. Prokurator uznał, że sposób badania, sposób w jaki pani doktor badała dziecko, nie stwarzał takiego zagrożenia, dlatego też uznał, że należy umorzyć postępowanie. Jak dodaje Jolanta Janikowska-Matusiak z prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, sprawą zajmie się policja. Zostaną przekazane materiały celem przeprowadzenia postępowania w kierunku wykroczenia, wykonywaniu czynności zawodowych po użyciu alkoholu. Kara aresztu wynosi od 5 dni do 30 dni, kara grzywny od 20 zł do 5 tysięcy. Pediatra miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Sprawą zajął się już gdański rzecznik odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Nawet 20 dni mogą wycofywać się rosyjskie wojska z granicy z Ukrainą. Przyznał to szef rosyjskiego sztabu generalnego, generał Walerii Gierasimow. W poniedziałek prezydent Putin wydał rozkaz zakończenia ćwiczeń w 3 obwodach graniczących z Ukrainą. Przez 3 kolejne dni NATO informowało, że rosyjscy żołnierze nie zmienili pozycji. Operacja przerzucenia żołnierzy i sprzętu wojskowego do koszar trwa już od kilku dni. Sztab Generalny Federacji Rosyjskiej poinformował, że do tej pory powróciły do miejsc stacjonowania jedynie oddziały Centralnego Okręgu Wojskowego. Transport jednostek okręgów zachodniego i południowego wciąż trwa. W opinii szefa sztabu generalnego, generała Walerija Gierasimowa, nie uda się tego zadania wykonać do końca maja. Gierasimow dodał, że żołnierze i sprzęt przerzucani są z przygranicznych poligonów samolotami i specjalnymi pociągami. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 40 polskich strażaków pomaga powodzianom w Bośni i Hercegowinie. Są w mieście Szamac, jednym z najbardziej dotkniętych kataklizmem. Jak wygląda tam sytuacja, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W dużym stopniu uszkodzona jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Przez wodę wiele dróg, a także ulic pozostaje w dalszym ciągu pod wodą. Podobnie jest z budynkami. W mieście brak jest wody do celów sanitarnych. Katastrofalna powódź przechodzi przez Bośnię i Hercegowinę oraz Serbię. Zginęło ponad 50 osób. Kataklizm dotknął 1,5 miliona ludzi. Po zamachu stanu w Tajlandii wojsko aresztowało byłą premier Ingluk Shinawatę. 155 wysokim urzędnikom i przywódcom politycznym zakazano opuszczania kraju. Była premier Ingluk Shinawatra stawiła się na spotkanie z przedstawicielami armii. Jak poinformowali jej współpracownicy po rozmowach, została jednak aresztowana. Wraz z nią zatrzymana została jej siostra oraz szwagier. Ingluk Shinawatra to także siostra byłego premiera Taksina Shinawaty, przebywającego obecnie na emigracji. W 2006 roku został on obalony także w wyniku zamachu stanu. Tajlandią po przewrocie wojskowym kieruje szef sił zbrojnych tego kraju Prayut Chan-ocha. Pomimo tych wydarzeń w stolicy kraju, Bangkoku oraz kurortach turystycznych jest spokojnie. Największym utrudnieniem jest godzina policyjna, która obowiązuje od 22 do 5 rano. Nie dotyczy ona jednak turystów udających się na międzynarodowe lotniska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To najważniejsze nagrody dla reporterzystów, nie tylko radiowych. Złotego Melchiora otrzymała Agnieszka Czyżewska-Jacquemet z Polskiego Radia Lublin. Srebrne statuetki Bartosz Panek z programu Drugiego Polskiego Radia i Janna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice. Uroczystość odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w warszawskich Łazienkach. Agnieszka Czyżewska-Jacquemet nie kryła zdziwienia i radości. Mi po prostu odebrało mowę. Tak naprawdę to za każdym razem, kiedy wręczany jest ten Melchior, to wygrywa reportaż i jego siła opowiadania o świecie. Bartosz Panek nagrodzony został za reportaż Chce więcej. Dziennikarz radiowej dwójki przedstawił historię utalentowanego wiolonczelisty, który zachorował na nowotwór mózgu. Bardzo się cieszę, że Dominik Połoński dzisiaj daje koncert. Bardzo dziękuję mu za to, że obdarzył mnie zaufaniem i dlatego ten reportaż powstał i brzmi tak, jak brzmi. Autorka reportażu Nieidealna piosenka, Anna Dudzińska z Polskiego Radia Katowice, została uhonorowana za niezwykle emocjonalną opowieść o trudnym losie chłopca, który próbuje zmienić swoje życie przez własną twórczość. Chłopak z domu dziecka, dla którego myślę ten dokument był czymś bardzo ważnym. Mam nadzieję, że da mu to siłę, by walczyć. W tym roku na konkurs nadesłano 137 reportaży radiowych, prasowych i telewizyjnych. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Oczywiście laureatom serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Michał Olszański teraz o sporcie. Dzień dobry, witam państwa. Sprawa spadku z Ekstraklasy rozstrzygnięta. Zagłębie Lubin dołączyło do Widzewa Łódź i w przyszłym sezonie oba te zespoły zagrają w pierwszej lidze. Utrzymanie w Ekstraklasie zapewnił sobie Piast, który pewnie pokonał Lubin 2-0. A kapitan Zagłębia Bartosz Rymaniak zapewniał po meczu, że drużyna zagrała z pełnym zaangażowaniem. Na wszelką cenę chcieliśmy wygrać ten mecz, było widać chyba, bo zaangażowanie nikt nie może odmówić, ale czujemy się winni i tą winę bierzemy na siebie. Trzeba się podnieść teraz i nie będzie to łatwe. W drugim spotkaniu w grupie spadkowej Krakowia 1-1 zremisowała z Koroną Kielce. Dziś w grupie mistrzowskiej Wisła podejmie Górnika Zabrze, a Lech zagra z Pogonią Szczecin. Nasi siatkarze przegrali ze Słowenią 2-3 w pierwszym meczu drugiego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Polacy prowadzili już 2-0, ale przeciwnikom udało się doprowadzić do tiebreaka, który wygrali 15-11. Po meczu nasz trener Stefan Antiga wskazał na przyczyny porażki. Nie graliśmy dobrze na psięciu, oni zagrywają dobrze. Było trudne, graliśmy dużo piłka wysoka. I potem w ataku, czasami nie graliśmy mądre. Myślę, że Słowenia grała lepiej niż w Polsce. Byliśmy bardzo blisko, szczególnie w trzeci set i czwarty set. Mieliśmy okazję wygrać. Ale się nie udało, ale na razie w tabeli spokojnie. Polska prowadzi z 10 punktami na koncie i 4-punktową przewagą nad Słowenią. Dziś zagramy z Łotwą, jutro z Macedonią. W Bydgoszczy natomiast o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy walczą siatkarki. Polki zdecydowanie pokonały Łotwę, wygrywając 3-0. Dziś zagrają ze Szwajcarią i jutro z Ukrainą. Reprezentacja Australii wygrała nieoficjalne żużlowe Mistrzostwa Świata par. Srebrny medal wywalczyła Dania, a brązowy Polska w składzie Jarosław Hampel, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Rafał Majka nadal jest trzeci w klasyfikacji generalnej wyścigu Giro d'Italia. 13 etap wygrał Włoch Marco Canola, debiutujący w tym sezonie jako zawodowiec. Liderem nadal Kolumbijczyk Uran Uran, który ma 37 sekund przewagi nad Cadelem Evansem, to Australijczyk, a minutę i 52 sekundy nad Rafałem Majką. Dziś etap długości 164 km, co ważne, będzie dedykowany legendzie włoskiego kolarstwa Marco Pantaniemu w 10. rocznicę śmierci kolarza. Wieczorem wyjątkowy finał Ligi Mistrzów, mówiliście już o tym rano, związany w związku z przeglądem prasy. Ja przyniosłem ci specjalny dodatek przeglądu sportowego, wszystko znajdziesz tutaj. Wynik też? Wyniku nie ma, o wyniku za moment. Ja może tylko dodam, że po raz pierwszy w historii będzie to finał drużyn z jednego miasta, Madrytu, Real kontra Atletico. W tym sezonie w lidze Atletico wygrało 1-0 u siebie i zremisowało 2-2 na boisku rywala, ale w Pucharze Króla Real wygrywał 2 razy, 3-0 i 2-0. Jerzy Dudek, który jak państwo wiedzą przez 4 lata był drugim bramkarzem Realu, zapowiada bardzo zacięty mecz. Nie będzie to łatwy finał. Ludzie mówią, że to będzie bardzo łatwy finał dla Realu Madryt, że to może być taki finał jak przed laty z Walencją, że bardzo łatwe zwycięstwo, ale ja myślę, że będzie dużo trudniej. Spodziewam się nawet dogrywki i rzutów karnych. No ja bym raczej na karne nie stawiał i na dogrywkę, ale wydaje mi się, że lubisz karnych? Nie wiem, wiesz, chciałbym, żeby to był taki soczysty, dobry mecz z kilkoma bramkami. Mówiliście z Majką o tej nierównowadze finansowej, o tym, że to jest król i żebrak. Spójrz, tegoroczny sezon Realu 515 milionów euro, tegoroczny budżet Atletico 192 miliony euro. Ale Michał, jak dobrze wiesz, bo zajmujesz się sportem nie od dziś, pieniądze nie grają, tylko grają zawodnicy. I Atletico sprawiło ogromną niespodziankę i coś mi mówi, że... Mają poza tym tego trenera, który w tej chwili uchodzi za takiego czarnoksiężnika futbolu, na czarno ubrany, z czarnym krawacikiem, on taki wystylizowany, widziałeś? Diego Simeone. Ładnie przyczesany zwykle. Tak. No i wczoraj gdzieś widziałem fragment programu o nim, to człowiek żywioł po prostu. I on taki jest, podobno nie jest na potrzeby kamer, tak jak w przypadku na przykład Jose Mourinho. No dobrze, ale pewnie jeszcze o tym porozmawiamy dzisiaj, o finale, pewnie po 8. Tak jest, zapraszamy. Michał Olszański. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, w zachodniej połowie kraju, w Małopolsce i w Karpatach. Zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a także burze. W czasie burz może padać intensywnie. Temperatura maksymalna od 23 stopni w Szczecinie, 24 w Koszalinie i Gdańsku, 25 w Poznaniu i Zakopanem, 26 we Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 29 najcieplej w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie. Nie wiem, czy też tak masz, Michał, że jak spadnie pierwszy śnieg i człowiek zostawi na tym śniegu swój ślad, pierwszy taki jasny, to taka radość następuje. No tak, ja zawsze rzucam i orła robię. Dobrze. Chciałem przejść do tego, że teraz mamy też taką możliwość, bo jak człowiek tak przejdzie po rozgrzanym asfalcie, to też może zostawić swój ślad. Trójka. Program trzeci. Coldplay. Wciąż jeszcze nowe nagranie i zapowiedź całkiem zupełnie nowej płyty. 14 minut po 7. 2-2 i 7 trójek. Słucham i słucham i o tych żaglach wciąż mówicie. A kiedy się białe żagle czerwonych gitar wreszcie pojawią na antenie? Jeszcze się tam żagiel bieli. W tej piosence. ptaki do mazurskich gwiazd. Ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, czarne, smaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń. Białe, czarne, smaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń. Wrócisz tam z gitarą, gdzie ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Zapadnie mrok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Rok minął i być może ktoś z Państwa właśnie wraca na Mazury. Jeszcze, żeby wszystko było tak jak trzeba, wróćmy na jeziora. To jest cały tytuł tego nagrania. Czerwone gitary. Zapraszamy do Trójki. Zdobył Oscara, ma swoją gwiazdę na bulwarze w Hollywood, po prostu jest celebrytą. Kto taki? Najsłynniejszy przedstawiciel drobiu, czyli Kaczor Donald. Dziś na warszawskich targach książki odbędą się oficjalne obchody 20-lecia wydania w Polsce komiksów z Kaczorem Donaldem w roli głównej. Z pewnością na Stadionie Narodowym, gdzie targi się odbywają, nie zabraknie fanów tego wydawnictwa, także tych dorosłych. Urodziny Donalda. Kaczor Donald na początku nazywał się, to było pismo Mickey Mouse. Agnieszka Wielądek z wydawnictwa Egmont, publikującego komiksy z Kaczorem Donaldem. Z okazji 60. urodzin Kaczora Donalda, obchodzonych oficjalnie, przyjechał do Polski Karl Barks, jeden z twórców świata Kaczora Donalda, Sknerusa, Kaczogrodu. Było to niesamowite wydarzenie i z tej okazji pismo Mickey Mouse zmieniło tytuł na Kaczor Donald i to był taki prezent dla Karla Barksa od polskich czytelników komiksów z Kaczorem Donaldem i Myszką Miki. Natomiast stało się to tak chwytliwe i okazało się tym pomysłem, że Kaczor Donald na dobre zagościł jakby w naszym planie publikacji dla dzieci. Wszyscy myślą, że to wyłącznie dla dzieci. Nieprawda. Ariel Harecki, miłośnik komiksów z Kaczorem Donaldem. W Skandynawii czy w wielu innych krajach jest już ten mit obalony. To nie jest tylko coś dla małych dzieci. Skąd ta fascynacja u pani Kaczorem Donaldem? Poznałam komiksy już w dzieciństwie. Agata Mikucka z portalu fanzindipol.pl. Czytałam je, jak byłam nastolatką, ponieważ no niektóre są bardziej dojrzałe i mogły zainteresować też starszego czytelnika. Mają dużo do zaoferowania. To nie jest prawda, że one są tylko dla dzieci, tylko są dla każdego. Można je czytać będąc dorosłym, będąc nastolatkiem i wynosi się z tej lektury nowe rzeczy. A ile pan ma numerów w domu? Nie pamiętam, ale myślę, że jakieś 90% wydanych w Polsce. Może trochę więcej. Ja nie mam tak dużo. Mam za to różne wydania zagraniczne, kolekcjonerskie. Stawiam na jakość, nie na ilość w tym przypadku. Przyszłam do sklepu z odzieżą dla motocyklistów kupować jakieś rękawice dla męża z okazji urodzin. Kiedy podczas wpisywania danych do faktury podałam swoje imię i nazwisko, okazało się, że osoba, która mnie obsługiwała, zresztą bardzo przystojny młody człowiek, jeżdżący na motorze i oprócz tego cała gromadka tam obsługujących panów okazała się fanami Kaczora Donalda sprzed 20 lat i rozpoznali mnie po prostu po nazwisku, które pojawiło się w stopce. Było to bardzo fajne wydarzenie. Po czym poznać miłośnika Kaczora Donalda? Taka osoba się ukrywa. Wśród moich znajomych zauważam wiele takich przypadków. Pamiętają na przykład swoje pierwsze spotkania z komiksami w dzieciństwie, ale przyznają się do tego dopiero po jakimś czasie, kiedy już znajomość jest już bardziej zaawansowana. Pan tutaj przyniósł, widzę już komiks Kaczor Donald. Tak, jeszcze nie przeczytany, ale już znam zawartość. To jest numer rocznicowy. Komiksy Disneya w Polsce są wydawane tak oficjalnie od około ćwierć wieku, natomiast to najpopularniejsze pismo Kaczor Donald od 20 lat dokładnie, a przy okazji jest to dodatkowa rocznica, bo sama postać Kaczora Donalda ma już lat 80. Moim dylematem jest to, dlaczego jeszcze każde pytanie na temat komiksów Disneya zaczyna się od słowa dorosły? Trzeba łamać to tabu. To jest trochę błędne myślenie. Wy, którzy czytaliście kiedyś Kaczora Donalda, przypomnijcie sobie, może macie to jeszcze gdzieś na dnie piwnicy. Polecam wyciągnąć te swoje stare wydania i przekażcie je swoim dzieciom. Adłuszta! Adłuszta! Adłuszta! Już odłożyłem. A o komiksach z Kaczorem Donaldem jeszcze porozmawiamy po 7.35, bo jak się okazuje, ten Kaczor jest dla wielu bardzo inspirującą postacią. O komiksy pytała Anna Rokicińska. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Hi, Juliet, Cesar, Romeo, spin it down. For Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, don't break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody go. I started Shakespeare, sitting there. 71335 SMS-owo. Wydaje mi się, ktoś napisał, że z tymi siostrzenicami Kaczora Donalda to tak jak taka sama zagadka jak z maleństwem z Kubusia Puchatka. No nie wiadomo skąd się wzięli. Specjalna strefa ekonomiczna. Tak, to już czas. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Władze Wiednia wprowadzają kary finansowe za karmienie gołębi. Dokarmianie tych ptaków będzie ścigać Straż Miejska i Policja, które mogą nałożyć na nas mandat w wysokości 36 euro. Władze miasta chcą w ten sposób ograniczyć populację ptaków w mieście. Zatrudnieni będą też specjalni obserwatorzy, którzy donosić będą na tych, którzy nielegalnie rzucają chleb gołębiom. Takie rzeczy tylko w Austrii. Dziś wieczorem w Lizbonie finał Ligi Mistrzów. Atletico kontra Real Madryt. W stolicy Portugalii cieszą się z przyjazdu turystów z Hiszpanii. Jak wyliczył Portugalski Instytut Administracji i Marketingu, każdy kibic wyda średnio 1000 euro, z czego 800 stanowić będą wydatki na hotele. Kibice Realu i Atletico będą mieli dodatkowo darmową komunikację miejską. Tak poinformował burmistrz Lizbony António Costa. Tak więc mogą spokojnie jeździć, nie obawiając się spotkania z Canarinhos. Cała wioska na sprzedaż. Brytyjskie hrabstwo Devonshire sprzedaje w ten weekend wszystkie budynki i plaże w nadmorskim Bantham. Cena 11,5 miliona funtów, a dostać za to można ponad 300 hektarów ziemi, 40 domów, marinę, bar i sklep z pamiątkami. Posada Sołtysa wciąż nieobsadzona. My mamy kłopoty z Pendolino, ale to nic w porównaniu z problemami z nowymi pociągami we Francji. Okazuje się, że 2000 składów, które zamówiły francuskie koleje za 15 miliardów euro, są za szerokie i nie mieszczą się na peronach. Teraz trzeba będzie przebudować co najmniej 1000 stacji, co pochłonie minimum 50 milionów euro. Tym razem to kolejarzom, a nie kierowcom wypada życzyć szerokości. To proces, który może wstrząsnąć światowymi finansami. Pogryziony przez psa Amerykanin Anton Purisma domaga się przed sądem odszkodowania w wysokości 2 sekstylionów dolarów. Gdyby sąd przychylił się do jego roszczeń, na świecie zabrakłoby pieniędzy, by spłacić pokrzywdzonego. Purisma twierdzi, że został ugryziony w środkowy palec przez psa ze wścieklizną. A to, jak wiadomo, jeden z kluczowych palców, zwłaszcza dla ludzi ze wścieklizną. Paweł Sołtys, 2 sekstyliony, no i sąd może takiej kary nie wymierzyć, takiego odszkodowania, ale tak 1,5 sekstyliona jakby wymierzył, to mogłoby się zacząć dziać. Pytaliśmy o żeglarze, czy wybierają się. Pan Ireneusz napisał, że u niego totalna flauta. Pozdrowienia jak zwykle z Morza Północnego. Właśnie jadę na regaty na jezioro Roś koło Piszu i życzę im powodzenia. O, trzymamy kciuki. Jeśli regaty, to tak, no też zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. Wojtek Iwańczyk z tej strony oraz reszta załogi. Właśnie wracamy i pozdrawiamy spod Wyszkowa, z biurka w Piaskach nad Bełdanami o 10. Ahoj! Ahoj, czyli żeglarze wstali. Another Black Saturday. Mando Diao to był? Ła? Ło? Li? Chyba Li, bo to zespół. Najwięcej słońca dziś na wschodzie, w zachodniej połowie kraju, w Małopolsce i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu i burze. I w czasie burz będzie padało intensywnie. Temperatura od 23 stopni w Szczecinie, 24 w Koszalinie i Gdańsku, 25 w Poznaniu i Zakopanem, 26 we Wrocławiu, 28 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i wystarczy, a 29 w Łodzi, Warszawie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. This one goes out to all the lovers. What can we do? We'll help this romantics. Cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary, it's happening again. This energy, all that energy, like I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is a vision. This is everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Okay, I'm glad to be. No adjectives for this girl. Dear diary. Oh, dear diary. It's happening again. Happening again. This energy. Oh, that energy. I'm about to win. I'm about to win. I just close my eyes. I close my eyes. This is a vision. This is everything I want. Everything that I want. It's crystal clear. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Okay, I'm glad to be. Good boy, keep it this girl. Treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, ooh, adivido. Oh, to you. Ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra, wcześniej Pharrell Williams. Wczorajszego południa między Zadarem a Zagrzebiem delikatnie dwa razy kropiło. Między Gracem a Wiedniem padał deszcz. Dzisiaj w nocy nad Wiedniem były piękne błyskawice. Przed granicą z Polską dość mocno padało, a mi zostało jeszcze 70 km do domu z 1500, więc lecę. Aha, nad Adriatykiem wczoraj po południu delikatnie wiało, także ahoj. Ahoj, czuwaj, także lecę, więc proszę lecieć ostrożnie. Powraca pan do kraju jak ten gołąb z dalekiej podróży. Dziś hodowcy gołębi pocztowych z Warmii i Mazur wywożą swoje ptaki do Lubania. Jeśli warunki pogodowe jutro pozwolą, to wypuścimy ptaki w lot powrotny na dystansie w linii prostej około 550 km. Wiemy, że tam są burze, no ale liczymy, że jutro się to wszystko ureguluje i ptaki do nas wrócą. Pozdrawiam wszystkich hodowców gołębi i sympatyków. My także serdecznie pozdrawiamy. Być może jest to pytanie nie na miejscu, ale ekspertem nie jestem. Chodzi mi o odsetek ptaków, które wracają. Czy zawsze wszystkie? Zapraszamy do Trójki. Gdyby jakiś hodowca jeszcze się odezwał, to będzie nam bardzo miło. Za 20 minut 8, a teraz powracamy do naszego Kaczora Donalda. Wielbiciele komiksów o nim świętują 20-lecie obecności w Polsce tego wydawnictwa. Twórcami komiksowych postaci są Don Rosa i Karl Barks. Znawcy tematu potrafią nawet wskazać, które odcinki rysował Rosa, a które Barks. Ale miłośnicy Kaczora Donalda mają też swoje dylematy. Fani zaczęli wydawać 3 lata temu fanzin Agata Mikucka z portalu fanzindipol.pl dotyczący komiksów Disneya, w których właśnie analizujemy historyjki, opisujemy je w sposób bardziej dojrzały, dajemy takiej analizie bardziej, można powiedzieć, nawet naukowej, literackiej. Różne takie ciekawostki przedstawiamy, o których większość ludzi nie wie, a na przykład mogłoby ich to zainteresować. Twoje siostry, kiedyś miałem może lekki dylemat. Maciej Kur, scenarzysta i recenzent komiksów. Jak byłem młodszy, czy one faktycznie z jajek powstają, te kaczki? Nie, bo tego tak naprawdę nigdy w tych komiksach tak nie roztrząsali. Tam nigdy nie pokazywali jakieś porodówki tych kaczek czy coś, ale były jakieś tam po prostu w żartach może sugestie, że oni są faktycznie z jajek, ale tak naprawdę tam nigdy nie pokazali, by jakieś tam kaczki z jajkami w wózku chodziły, tylko właśnie ich jak ludzi traktują zawsze 100%. Podobno w niemieckim tłumaczeniu traktują Donald jak nazwiska, w ogóle unikają tematu, że oni są kaczkami, tylko ich ludzie adresują te postacie w dialogach. Słowa kaczki, jak się adresują nawzajem te postacie, tylko mówią człowieku czy coś takiego. Dlaczego kaczor Donald, chodząc po ulicy, ma kubraczek, nie ma żadnych spodni? Za to, jak jest na pływalni, to i owszem, ma kąpielówki. Bardzo dużo jest tych dylematów. Staramy się szukać odpowiedzi. Na przykład Donald ma siostrzeńców, których wychowuje samodzielnie i nie do końca wiadomo, co stało się z ich rodzicami, gdzie oni są, dlaczego nie wracają. Nigdy nie zostało to wyjaśnione w komiksach, co prawda. Na początku, kiedy zostali wprowadzeni, było powiedziane, że ich ojciec jest w szpitalu, ponieważ bawili się fajerwerkami, no niestety uszkodzili go, ale przez 80 lat trwania historii komiksów nie zostało wyjaśnione, dlaczego oni nigdy nie wrócili, dlaczego siostrzeńcy dalej są podopiecznymi Donalda. Są ludzie, którzy w tych krajach skandynawskich się w ogóle nie ukrywają z tym, że z tego inspiracje czerpią. Teraz w ogóle wyszedł cały soundtrack inspirowany komiksem Jednym Rosy, właśnie muzyka zrobiona, jak gdyby się szukać do komiksu bezpośrednio. Życie i czas Sknerusa McPatcha, powstał do niego soundtrack. Ariel Charecki, miłośnik komiksów z Kaczorem Donaldem. Wykonany przez lidera grupy Nightwish. Jest to płyta, która nawiązuje do wszystkich 12 odcinków tego wydania, więc każdy, kto czytał w młodości ten komiks, Życie i czasy Sknerusa McPatcha, na pewno odnajdzie coś dla siebie właśnie w tej muzyce. W komiksach Karla Barksa są elementy, które zainspirowały twórców filmowych, twórców hollywoodzkich, jak na przykład George Lucas. W Indianie Jonesie jest scena zainspirowana komiksem Barksa. Scena, kiedy ta wielka kula toczy się, to jest właśnie motyw zaczerpnięty z komiksu Barksa. Jedno z jego wydań związane m.in. z etosem narodowym Finlandii, Kalevalą. Połączenie komiksu Disneya i Kalevali było w Finlandii swego czasu najlepiej sprzedającą się książką w ogóle. Nie tylko komiksem, ale książką w ogóle przez kilka miesięcy. Komiks Życie i czasy Sknerusa McPatcha, który jak gdyby jest w tych komiksach takim, powiedziałbym, najbardziej znanym dziełem, był nagrodzony Eisnerem, to jest taki jakby komiksowy Oscar. To się tak patrzy, o, gadające kaczki tego, ale to jest po prostu, jak to kiedyś mój kolega ładnie mówił, taka w sumie grecka tragedia, no to jest po prostu cała biografia tego Sknerusa, jest dużo głębiej w tym komiksie, tam jest historia Ameryki wymieszane, wszystko jest, fajne studium psychologiczne postaci pokazane jego, także prawda jest taka, że aby od czegoś zacząć, w ten komiks dalszy, bardziej dorosły wkręcić, no to jest najlepszy punkt wyjścia też te właśnie historie. Ja uważam, że platach ciągle są dobre. Udało. Z miłośnikami komiksu o Kaczorze Donaldzie rozmawiała Anna Rokicińska. Takich miłośników wśród naszych słuchaczy, także całkiem sporo, już widzę to z listów. Pani Marta informuje, że uwielbia ten moment, kiedy mąż wraca z zakupów i mówi: kupiłem ci Donalda. Zaszywam się wtedy na cały wieczór pod kocem, obowiązkowe ciasto, kakao i gruby, gigantycznie gruby komiks. Ranek @polskieradio.pl, 71335, numer telefonu państwo znają. Słucham, jadę samochodem audycji, no i właśnie o tych gołębiach, które wracają do kraju, czy mogłabym usłyszeć taką piękną melodię? O jaskółeczko, wracasz dziś do kraju. Przepraszam, nie potrafię śpiewać, ale taką właśnie, o jaskółeczko, wracasz dziś do kraju. Nie, bardzo ładnie pani zaśpiewała. Szukamy, właśnie szukamy. Johnny deals a bitter blow on the side. Thinks that he's invincible, hates a fight. Jenny walks the streets alone, she was fine. But she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids around the corner with no money. They sell their time, they sell their drugs, they sell their body. And everywhere I see a sea of empty pockets. Beautiful girls with eyes so dark within their sockets. So far away, it's a washed out Saturday. The sky all black. streets are closed in the town. Places no one really goes to hang around. Gave up on us long ago with no hope. All you hear is the cold wind blow and get stoned. Sporo listów się wysypało z jedną ważną uwagą. Odpowiem na nią w jeden sposób. Jesteśmy bardzo ostrożni. Pan Michał ma też dylemat związany z tym komiksem. Kaczor Donald ma niebieską marynarską koszulkę i goły Cooper, ale kiedy wychodzi spod prysznica, to jest owinięty ręcznikiem. O co chodzi? Ha, żeby to było tak łatwo, odpowiedzieć tak po prostu, o co chodzi, panie Michale, drogi. We'll be right back. No niby mówiłem, że będziemy ostrożni, a tu proszę, taka niespodzianka w piosence. Ale mieli śpiewać po zagranicznemu. Mam prośbę, aby pan redaktor Łukaski, mówiąc o targach książki w Warszawie, wspomniał również o tych, którzy na przykład specjalnie z Wrocławia jadą na te targi po to, żeby mieć możliwość spotkania z redaktorem Andrusem i Niedźwieckim. To jest bardzo ważne. To bardzo ważne i to się chwali, że państwo jadą i bardzo na pewno będzie redaktorom miło i nie tylko oni, bo więcej literatów, redaktorów trójkowych pojawi się na tych targach. Zapraszamy. Za 8,5 minuty 8 Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: przy rekrutacji na studia nie zawsze liczy się wiedza. Osoba z licencjatem kiepskiej szkoły może się z łatwością dostać na renomowaną uczelnię. Wystarczy, że ma wysoką średnią. Część uczelni podczas rekrutacji faworyzuje absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy skończyli słabe szkoły, ale mają wysoką średnią. Tymczasem nie jest tajemnicą, że piątka piątce nie równa. A to właśnie ocena z dyplomu i średnia ze studiów licencjackich są najczęściej kryteriami przy rekrutacji na studia drugiego stopnia. Także te finansowane z budżetu państwa. Z pewnością nie jest to sprawiedliwe, bo nie weryfikuje w żaden sposób wiedzy kandydatów. Trójkowy student Uniwersytetu Warszawskiego czy Jagiellońskiego może umieć więcej niż piątkowy niejednej podrzędnej uczelni, mówi Piotr Müller, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. A przecież to ten piątkowy może być spokojny o wynik rekrutacji na studia drugiego stopnia. I o tym artykuł w Rzeczpospolitej. W wysokich obcasach wszyscy ubieramy się dla Billa. Celebryci go nie interesują, chyba że są świetnie ubrani. Od 1978 roku Bill Cunningham fotografuje modę ulicy i zna się na niej lepiej niż Anna Wintour. W niedzielnym wydaniu New York Timesa trzeba sprawdzić, kogo tym razem ze znajomych ustrzelił na ulicach Manhattanu Bill Cunningham. Dumni szczęśliwcy, którzy trafili na kolumnę On the Street, przechowują zalaminowane strony gazet dla potomnych. Bill Cunningham nie sfotografuje nikogo tylko dla nazwiska. Celebryci go nie interesują, no chyba, że są świetnie ubrani. Pewnie nawet nie rozpozna twarzy znanej z telewizji, bo nie ma telewizora i nie chodzi do kina. Do legendy przeszła historia zdjęcia, którym utorował drogę ulicznej modzie na łamach codziennej prasy. Zacząłem robić zdjęcia dla Timesa we wczesnych latach 70. wspominam. Pewnego dnia opowiedziałem wydawcy o kobiecie, którą fotografowałem na ulicy. Na widok jej futra z nutri pomyślałem, co za ramiona, piękny krój. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko zwykły futrzany płaszcz. Takie nic. W każdym razie robiłem jej zdjęcie i widziałem, że ludzie dookoła jej się przyglądają. Przeszła przez ulicę i wtedy pomyślałem, czy to naprawdę ona? Rzeczywiście to była Greta Garbo, ale ja zauważyłem tylko płaszcz i ramiona. To o tym wszystkim można przeczytać w artykule Wszyscy ubieramy się dla Billa, a artykuł w wysokich obcasach. Jeszcze dwutygodnik Forum, czyli artykuły z prasy międzynarodowej. Tu między innymi artykuł przed godziną zero. Palestyńczycy zamknięci w getcie pod Damaszkiem umierają bez jedzenia i leków. Od świata odcięła ich wojna domowa. Zrozpaczona kobieta głośno zawodząc unosi w górę niemowlę. Błaga żołnierzy Baszara al-Assada oblegających palestyński obóz na przedmieściach Damaszku, aby ją przepuścili. Nie ma czym nakarmić dziecka. Utarła więc kawałki kaktusa i liście soczewicy. Wymieszała to z wodą i podała płaczącemu synkowi. Myślała, że w ten sposób uda się jej oszukać głód, ale po zjedzeniu tej papki malec zachorował. Aby zanieść go do szpitala, młoda Palestynka przemierza teraz zrujnowane przedmieścia stolicy, zamienione w pole śmierci. W dwutygodniku Forum także artykuł: księżna zstąpiła z ekranu. Grace Kelly miała świat u stóp. Potem została księżniczką z bajki. Tyle, że była to smutna bajka ze złym zakończeniem. Kiedy 12 kwietnia 1956 roku po 8-dniowej podróży przez Atlantyk liniowiec SS Constitution z Grace Kelly na pokładzie wpływa do portu w Monte Carlo, aktorkę, która ma zostać żoną księcia Monako, wita na brzegu 50 tysięcy osób. Grace Kelly jest przyzwyczajona do popularności. Po jej ostatnich filmowych występach żadna gwiazda w amerykańskim kinie nie błyszczy bardziej. Miss Kelly wie, czego się od niej oczekuje. W krótkich rękawiczkach do idealnie dopasowanego płaszcza opuszcza statek, wyglądając przy tym lepiej niż potrafiłby to każdy inny śmiertelnik po spędzeniu 192 godzin na statku. Nie wie, że od tej pory jej jedynym zadaniem będzie prezentować się świetnie. Księżna zstąpiła z ekranu, dwutygodnik Forum zamieszcza ten artykuł i jeszcze jeden artykuł. Tajna armia Lafiryndy. Byli oficerowie Hitlera. 5 lat po wojnie na własną rękę utworzyli tajną armię złożoną z weteranów Wehrmachtu i SS. Dlaczego władze zachodnich Niemiec tolerowały ich działania? Akta obejmują 321 kart. Od 60 lat spoczywały niezauważone w zasobach niemieckiej agencji wywiadowczej, czyli Federalnej Służby Informacyjnej. A przecież też jak najbardziej zasługiwały na uwagę. Dokumenty odsłaniają równie spektakularny, co tajemniczy rozdział w powojennej historii Niemiec. Tajne do tej pory materiały traktują o grupie około 2000 byłych oficerów, weteranów Wehrmachtu i Waffen-SS, którzy od 1949 roku działali na rzecz odbudowy niemieckich sił zbrojnych. O tym artykuł w dwutygodniku Forum. A to prasa i Maja Borkowska. Mówiliśmy o tym, że obchody 20-lecia polskich komiksów z Kaczorem Donaldem. Takie obchody będą właśnie na targach książki w Warszawie, na Stadionie Narodowym, które trwają i zachęcamy do odwiedzenia targów, bo tam między innymi stoisko Polskiego Radia. Proszę tam zajrzeć. Za 4 minuty, no tak powiedzmy, za 4 minuty będzie 8. Trouble needs a home, girls. Trouble needs a home. She fell out with Satan. Now she's on the run. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Ginger danger.